studio David Guetta. En nu in de mix in de Skybox van Amsterdam Arena. Dennis Ruijer is proud to be loved. Voor Dance Department met Junior Jack en Kid Creep. Studio in Amsterdam Arena, Junior Jack, Kid Cream. En zometeen hier, David Guetta. We'll be right back. 1400 mensen die hier vanavond werken, 400 hectoliter bier. Het zijn zomaar een paar feiten over Sensation White, 77-2007, 538 Dance Department, live vanuit de Skybox 235 in Amsterdam Arena. Links van mij uitzicht op een grote boom die blauw verlicht is op dit moment. En langzaam maar zeker stromen de bezoekers binnen. Alleen maar wit. En hier in de mix, live achter mij aan de knoppen, Junior Jack en Kid Cream. Saturday Night Soundtrack. 538. Live. Sensation. 538. White. Dance Department. En in de mix in Skybox 235 voor Dance Department Junior Jack en Kid Cream. What's this?